Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά από το YouTube του ημεροδρόμου, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε από το ημεροδρόμος και από το ημεροδρόμος.gr. Μέχρι τις 9 το βράδυ, Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Σύμφωνα με τα νεότερα που έχουμε, το κομβόι της ελληνικής αποστολής που απομάκρυνε Έλληνες από την Μαριούπολη πέρασε με ασφάλεια τα σύνορα της Ουκρανίας με την Μολδαβία, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας. Έχουμε σφοδρές μάχες στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε εκρήξεις και σιρήνες που ηχούν στο Κίεβο, έχουμε ανάλογο σκηνικό σε Χάρκοβο και σε Μαριούπολη. Μετά από επικοινωνία του Πούτιν με τον Σόλτς, το Σαββατοκύριακο αναμένεται ο τρίτος γύρος των συνομιλιών της Ρωσίας με την Ουκρανία. Αυτό έγινε γνωστό μετά την επικοινωνία του Ρώσου Προέδρου με τον Γερμανό Καγκελάριο και βεβαίως έχουμε παγκόσμιο συναγερμό μετά την κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε στον πυρηνικό σταθμό στην Ζαπορίζια από χτες το βράδυ. Έγινε μια προσπάθεια ανάλογα με το ποιος μεταφέρει τις ειδήσεις, είτε να καταληφθεί το εργοστάσιο από τους Ρώσους, είτε να επανακαταληφθεί από τους Ουκρανούς. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μια κατάσταση σοκαριστική, υπό την έννοια ότι αρχίζει και το θέμα των πυρηνικών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βρίσκεται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, στο εργοστάσιο εκδηλώθηκε φωτιά. Ωστόσο, δεν καταγράφεται αύξηση στις τιμές της ραδιενέργειας στην περιοχή. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στους Ρώσους και στους Ουκρανούς. Οι μεν Ουκρανοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι ο κίνδυνος προήλθε από το γεγονός ότι υπήρξε επίθεση και κατάληψη από ρωσικές δυνάμεις του συγκεκριμένου χώρου, εκεί που βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο. Από την πλευρά της η Μόσχα κάνει λόγο για προβοκάτσια των Ουκρανών εθνικιστών, η οποία προκάλεσε και την φωτιά. Άλλες πληροφορίες λένε ότι ήδη το εργοστάσιο το είχαν καταλάβει οι Ρώσοι από τη Δευτέρα, άρα λοιπόν είναι κάπως σχήμα οξύμορο οι Ρώσοι να επιτίθενται στους Ρώσους. Από την πλευρά των Ουκρανών λένε ότι δεν το είχαν καταλάβει, είχαν καταλάβει τη γύρω περιοχή οι Ρώσοι και ότι στο πλαίσιο της κατάληψης και του εργοστασίου έγιναν τα όσα έγιναν χτες. Διατηρείται επιφυλάξεις από όλες τις μεριές της προπαγάνδας, είναι η δική μας συμβουλή. Αφού όμως υπάρχει τόσος κίνδυνος και τόσο ενδιαφέρον για το ζήτημα των πυρηνικών, γιατί να μην σταθούμε στην ουσία του θέματος? Ποια είναι η ουσία του θέματος, ή αν θέλετε μία πλευρά ουσιώδης του θέματος? Εάν τα πυρηνικά όπλα είναι κακά, εάν είναι άσχημα τα πυρηνικά όπλα, τότε θα πρέπει να μας εξηγήσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να εξανθρωπίσουν τον κόσμο, γιατί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2021 υιοθετήθηκε πλήρως η στρατηγική του ΝΑΤΟ 2030. Ήταν σε αυτή τη σύνοδο που επικυρώθηκαν όλες οι προηγούμενες αποφάσεις αυτού του υπερδημοκρατικού του οργανισμού αγλάισμα του ΝΑΤΟ, με σημαντικότερη απόφαση, την απόφαση που έχουν λάβει οι νατοϊκοί, έχει μπει και υπογραφή Έλληνα εκεί πρωθυπουργού, η υπογραφή για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε σε μια συμμαχία η οποία έχει αποχωρήσει από τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγάλος μας σύμμαχος, έχουν αποχωρήσει από τις συμφωνίες για τα πυρηνικά και διεκδικούν για τον εαυτό τους, και μάλιστα με επίσημη απόφαση του ΝΑΤΟ, το δικαίωμα, έτσι το λένε για λογαριασμό τους, στο πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Όλη αυτή η ιστορία με το δικαίωμα, επαναλαμβάνω, του ΝΑΤΟ να επιφέρει στην ανθρωπότητα Το πρώτο πυρηνικό πλήγμα, για την ακρίβεια θα είναι το δεύτερο, γιατί το είχαν επιφέρει ήδη το 1945 στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι, εξετάζονταν από την Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας ήδη από το 2016 και πλέον από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2021 είναι το επίσημο δόγμα του ΝΑΤΟ. Ποιο, επαναλαμβάνω, το δικαίωμα του ΝΑΤΟ κατά το ΝΑΤΟ να επιφέρει στην ανθρωπότητα το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Αφού λοιπόν είναι ουσιαστικό ζήτημα και αλίμονο αν δεν ήταν ουσιαστικό ζήτημα το σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ανθρωπότητα όταν αυτοί οι οποίοι πολεμούν μεταξύ τους έχουν και πυρηνικά, τότε ποια είναι η θέση της Ελλάδας για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αποσυρθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2019 από τη Συμφωνία Αποτροπής σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πλήγμα. Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβερνήσεως, της νατοϊκής ελληνικής κυβερνήσεως και όλων των νατοϊκών κυβερνήσεων. Επαναλαμβάνω, η απόφαση του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2021 έχει ή δεν έχει και ελληνική υπογραφή σε ό,τι αφορά το τάχα μου δικαίωμα του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων να επιφέρουν το λεγόμενο πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Όλα αυτά τα θυμίζουμε διότι έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ουκρανία και έχει γίνει βεβαίως αντικείμενο προπαγάνδας και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μιλάμε για την από τη μια μεριά ανακοίνωση που εξέδωσε το Ρώσικο Υπουργείο Άμυνας, το οποίο μιλάει για φρικτή πρόκληση από το εθνικιστικό καθεστώς του Κιέβου στην περιοχή γύρω από τον σταθμό, τον πυρηνικό σταθμό, υποστηρίζοντας, οι Ρώσοι το υποστηρίζουν αυτό, ότι τα ρωσικά στρατεύματα που περιπολούσαν στην περιοχή δέχτηκαν επίθεση από μια ουκρανική ομάδα σαμποτάζ. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα λένε οι Ρώσοι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους Ουκρανούς, λένε ακριβώς τα αντίθετα, ότι ήταν οι Ρώσοι που επιτέθηκαν. Το σίγουρο είναι, επαναλαμβάνω, ότι την περασμένη Δευτέρα είχαμε ακούσει ότι η εγκατάσταση καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και ότι το προσωπικό εκεί συνέχιζε να εργάζεται και να παρακολουθεί τα επίπεδα ραδιενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό τον πόλεμο προπαγάνδας, κρατήστε τουλάχιστον την ανακοίνωση του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας που έχει προσφέρει διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή σε αυτά τα επίπεδα ραδιενέργειας μετά το χτεσινό περιστατικό. Κατά τα λοιπά, ζούμε συνθήκες ερευόδους μακαρθισμού, ζούμε συνθήκες αδιανόητου ΝΑΤΟ-φασισμού. Έτσι λοιπόν, μετά τις απολύσεις Ρώσων μαέστρων και αρχιμουσικών στη Δύση, γιατί είναι Ρώσοι, μετά τις καταγγελίες για αποβολές φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Δύσης, γιατί είναι Ρώσοι, μετά την ακύρωση παραστάσεων όπως η Λίμνη των Κύκνων, του Τσαγκόφσκι και εδώ στην Αθήνα, έχουμε πλέον το κλείσιμο ρώσικων ειδησιογραφικών δικτύων και αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου του αιτήματος αποβολής του ρώσικου κινηματογράφου με το ανατριχιαστικό σκεπτικό ότι η προβολή, λέει, της ρώσικης κουλτούρας ενισχύει την κουλτούρα του επιτιθέμενου Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή της Ελευθερίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση του Διαφωτισμού χαρίζουν τον Μπούσκιν, χαρίζουν τον Τολστόι, χαρίζουν τον Τζέχοφ και τον Άιζενστάιν, πού, στον Πούτιν. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι τάχα μου η αντιμετώπιση του ναζισμού, για παράδειγμα, θα έπρεπε κατά αυτούς να γίνει με την απαγόρευση του Μπετόβεν, με την απαγόρευση του Γκέτε, με την απαγόρευση του Χέγγελ, γιατί ήταν Γερμανοί. Ζούμε μέρες τρόμου και αθλειότητας του νατοϊκού Ράιχ. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και κάτι νατοτσολιάδες, κάτι τρομπόνια του ΝΑΤΟ, τα οποία βγαίνουν λοιπόν και γράφουν στην λογική της υπεράσπισης της νατοϊκής συμμαχίας ότι, ακούστε, ρώσικος λαός είναι και η εισβολή στη Χερσόνα και οι διαδηλωτές κατά του πολέμου στη Μόσχα και οι μπαλαρίνες του Μπολσόη. Και οι μπαλαρίνες του Μπολσόη. Τις θεωρίες λοιπόν γράφει το να το τρομπώνει αυτό, ότι ο λαός είναι γενικά αθώος και φταίνε γενικά οι ηγεσίες αλλού. Έτσι καταλήγει. Είναι και μάγκας. Αυτά λοιπόν τα νατοτρομπόνια είναι που βγήκαν και έγραψαν ότι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν μπορεί να εντάσσεται στην πολεμική σύγκρουση τον Μπολσόη, ο Τσαϊκόφσκι, η τέχνη, αποκαλούν λοιπόν αυτούς, εμάς δηλαδή που τα λέμε αυτά που σας είπα προηγουμένως, πώς, μπαγλαμάδες. Εμείς είμαστε οι μπαγλαμάδες. Ποιοι το λένε αυτό? Τα τρομπόνια του ΝΑΤΟ. Είναι τα ίδια τρομπόνια του ΝΑΤΟ που πριν από 23 χρόνια, όταν το ΝΑΤΟ ισοπαίδωνε τη Ιουγκοσλαβία, ξέρετε τι γράφανε? Ότι στον πόλεμο, σας διαβάζω ακριβώς, στον πόλεμο είσαι υποχρεωμένος να είσαι με τον νικητή ή τουλάχιστον να μην είσαι με το χαμένο. Ο χαμένος θα είναι ασφαλώς η Ιουγκοσλαβία. Αυτά γράφανε τότε. Καταλάβατε? Τέτοια λεβέντικα κριτήρια. Αυτοί, όπως βλέπετε, θα μπορούσαν να πάρουν πολύ κόσμο στο λαιμό τους. Π.χ. το 40. Γιατί τότε ξέρετε ποιος φάνταζε ότι θα ήταν ο νικητής. Ξέρετε ποιος φάνταζε. Αν λοιπόν το κριτήριο με ποιον είσαι στον πόλεμο είναι να είσαι πάντα με τον νικητή, αντιλαμβάνεστε για τι είδους ΝΑΤΟ τρομπόνια μιλάμε. Ξέρετε τι γράφανε αυτοί οι ίδιοι, αυτοί τα τρομπόνια που μας λένε εμάς μπαγλαμάδες? Γράφανε λοιπόν τότε ότι πατριώτης ηγέτης δεν είναι αυτός που οδηγεί παλικαρίσια τη χώρα του στον πόλεμο και την καταστροφή εν ονόματι των όποιων υψηλών ιδανικών, αλλά ότι ήταν ο κύριος Σιμίτης, γιατί την ώρα που βομβαρδιζόταν η Ιουγκοσλαβία, εκείνος που είχε δείξει την ατοϊκή στάση που έπρεπε απέναντι στους συμμάχους, διαπραγματευόταν στο Βερολίνο 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά, ξέρετε, γράφονταν 25 Μάρτη του 1999. Στην εφημερίδα Βήμα γράφονταν, είχαν ξεκινήσει ήδη οι βομβαρδισμοί στο Βελιγράδι εκείνη την ημέρα. Αυτά γράφονταν όταν βομβαρδιζόταν η Ιουγκοσλαβία. Στο Βερολίνο ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι έκαναν τότε? Υπέγραφαν τον σφαγιασμό της. Ποιο είναι το δεύτερο μάθημα λοιπόν? Το δεύτερο μάθημα είναι ότι στον πόλεμο είμαστε με ποιον? Με αυτόν που δίνει τα φράγκα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι τέτοιοι μαέστροι ώστε να αποκαλούν μπαγλαμάδες εμάς που λέμε αφήστε ρε παιδιά έξω από τον πόλεμο τον Μπολσόη, αφήστε έξω από τον πόλεμο τη λίμνη των Κίκνων, αφήστε έξω από τον πόλεμο τον Τσέχοφ, είναι οι ίδιοι που τότε σε ένα πόλεμο, στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, γράφανε αυτοί οι τύποι ότι το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή δεν είναι ότι περνούν νατοϊκά οχήματα, γιατί περνούσαν νατοϊκά οχήματα τότε εδώ από την Ελλάδα. Το σημαντικό σε αυτή τη ζωή, γράφαν αυτοί οι συγκεκριμένοι, τα τρομπόνια δηλαδή του ΝΑΤΟ, είναι ότι ο πληθωρισμός έπεσε κάτω από 3%. Καταλάβατε λοιπόν γιατί η Ελλάδα έγινε τότε προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ? Για να πέφτει ο πληθωρισμός. Και σήμερα λοιπόν που το ΝΑΤΟ συμμετέχει ξανά σε έναν από τους πολέμους, τους δικούς του πολέμους, το ΝΑΤΟ, αυτοί οι τύποι, οι οποίοι ξέρετε τι διεκδικούν, όχι το Πούλιτζερ απλώς, το ΝΑΤΟ Πούλιτζερ. ΝΑΤΟ Πούλιτζερ, έτσι. Θα τους το δώσει ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ αυτονών. Ενώ τότε, πριν από 23 χρόνια, ήτανε κότες νατολιράτες, τέτοιοι ήτανε, κότες νατολιράτες ήτανε, που δεν θέλανε τάχα να μπλέκουμε στον πόλεμο, έτσι δεν έλεγα τότε? Αυτό ήταν το αφήγημα τότε της εμπλοκής. Η Ελλάδα είχε γίνει προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ και αυτοί λέγανε εμείς δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο. Περνάγανε τα τάγκ στην Εθνική Οδό και πηγαίνανε στο Ρέντι, τα ανατοϊκά, και αυτοί λέγανε μα δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο. Τότε λοιπόν αυτές οι νατολιράτες κότες έλεγαν α, δεν πρέπει να συμμετάσχουμε στον πόλεμο ή να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο που λέει ο πατριωτισμός. Ποιος είναι ο δικός σου πατριωτισμός? Τα φράγκα. Τώρα λοιπόν οι ίδιοι μετά από 23 χρόνια μας βγήκανε τόσο παθιασμένοι πεζοναύτες της ενημέρωσης που ούτε τα μπολσόι δεν τους ξεφεύγουν. Πάλι καλά δηλαδή που δεν είπαν όχι απλώς να τα απαγορεύσουν τα μπολσόι αλλά να τα βομβαρδίσουν κιόλας. Αλλά σας είπα περίπου μπορεί και να το πάνε διότι αυτά αλλού, έτσι, μας τα πάνε. Αυτά αλλού, γιατί ρώσικος λαός και οι εισβολείς και οι μπαλαρίνες του Μπολσόη. Όπαρε μάγκα, όπαρε μάγκα. Φαίνεται ότι εδώ τώρα μπροστά μας έχουμε ίσως τους αυθεντικούς νατομπαλαρίνους. Αυτοί είναι νατομπαλαρίνοι που έχουν πάει την δημοκρατία της συλλογικής ευθύνης, συλλογική ευθύνη, όλοι. Και οι, και οι μπαλαρίνες του Μπολσόη και αυτοί που διαδηλώνουν όλοι το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ λοιπόν η δημοκρατία της συλλογικής ευθύνης έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Σε τι επίπεδα? Έχει πάει σε επίπεδα αμερικανοτσοπανόσκυλων ονόματι Αζόρ. Αζόρ, προσέξτε, ρο στο τέλος, όχι φι στο τέλος, Αζόρ. Αζόφ, Αζόφ είναι άλλο πράγμα. Είναι το ναζιστικό τάγμα στην Ουκρανία. Πάντως αυτό το οποίο πρέπει να τους αναγνωριστεί αυτών των τύπων είναι ότι και τότε επί Ιουγκοσλαβίας συμπληρώνονται 23 χρόνια μεθαύριο και τώρα ο νατολιβανωτός τους εκφέρεται πάντα με το ίδιο ήθος. Σήμερα αυτός που σας μιλάει είναι ένας μπαγλαμάς σύμφωνα με το συγκεκριμένο νατο τρομπόνι, με αυτό το τρομπόνι του ΝΑΤΟ. Αυτός που σας μιλάει, εγώ δηλαδή, είμαι ένας μπαγλαμάς. Μπαγλαμάδες είστε και όσοι πιστεύετε ότι τα Μπολσόη και η τέχνη πρέπει να είναι αντιπολεμική ζώνη. Καταλάβατε? Και με το ίδιο ήθος και τότε, εκείνους που διαδήλωναν απέναντι στην ατοϊκή εισβολή στην Ιουγκοσλαβία, που και εκεί είχε πρόσφυγες, και εκεί είχε άμαχους, θύματα, και εκεί είχε διαμελισμένα παιδιά, και εκεί είχε βομβαρδισμένα νοσοκομεία, και εκεί είχε βομβαρδισμένα σχολεία, μέχρι βομβαρδισμένα νεκροταφεία είχε, τότε ξέρετε τι λέγανε αυτοί οι ίδιοι, αυτά τα νατοτρομπόνια, ότι όσοι διαδήλωναν τότε ήταν 10 καραγκιόζηδες και 50 σαλεμένοι. 10 καραγκιόζηδες και 50 σαλεμένοι. Φυσικά οι άνθρωποι έχουν επίπεδο. Ξέρετε πώς θα το καταλάβετε αυτό? Κάντε ένα πείραμα. Επιχειρήστε για παράδειγμα να τους στερήσετε, όχι τα Μπολσόη, έχουν τελειώσει αυτοί με τα Μπολσόη. Επιχειρήστε να τους στερήσετε το ράμπο. Εκεί να δείτε τι θα γίνει. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές. Θα βάλουν τα στήθια τους μπροστά υπέρ της υπεράσπισης της τέχνης, του ράμπο. Imagine all the people imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Ό,τι ακούμε βέβαια είναι John Lennon, είναι Imagine. Συγκρατήστε το, θα επιστρέψω σε αυτό στη συνέχεια. Προς το παρόν θυμηθείτε τη δημοκρατία την οποία ζούμε, τον διαφωτισμό. Θυμηθείτε λοιπόν την αναγέννηση την οποία ζούμε, την ατοϊκή. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου καλεί σε μποϊκοτάζ του ρώσικου κινηματογράφου με διακοπή κυκλοφορίας ρώσικων ταινιών. Αποκλεισμό τους από τα βραβεία και από όλες τις διοργανώσεις. Ακολουθεί το Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο αποκλεί την ρώσικη αντιπροσώπευση. Έχουμε το Φεστιβάλ της Γλασκόβης που ακύρωσε την προβολή ρώσικων ταινιών. Έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ που ξεκίνησε τις διεργασίες για να αφαιρέσει το βραβείο από τον Σέρβο σκηνοθέτη, τον Κουστουρίτσα, για την προσφορά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο, και είναι προφανές ότι έπεται συνέχεια. Η συνέχεια δεν είναι τίποτε άλλο από την επίθεση στον πολιτισμό που προαναγγέλει την επέλαση της βαρβαρότητας σε όλα τα μέτωπα. Υπενθυμίζω το ερευόδες, υπενθυμίζω το φρικιαστικό σκεπτικό της Ουκρανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου να απαγορεύσετε, λέει, τις ρώσικες ταινίες ανά τον κόσμο, γιατί η προβολή τους ενισχύει την πίστη της ρώσικης κουλτούρας, δηλαδή την κουλτούρα του επιτιθέμενου κράτους. Ο Τσέχοφ, ο Πούσκιν, ο Τολστόι είναι η κουλτούρα του επιτιθέμενου κράτους. Και αυτά τα κάνουν δεκτά οι κύριοι του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Την ίδια ώρα έχουμε Ευρωπαίους Διευθυντές Φεστιβάλ Διαγωνισμών και Φορέων Τέχνης σε ένα κλίμα παρανοϊκής ιστερίας να διαγωνίζονται για να ανακοινώσουν αποκλεισμούς Ρώσων καλλιτεχνών και έργων τέχνης τα οποία προέρχονται από την Ρωσία. Εξορίζονται και από τον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου του Δουβλίνου οι Ρώσοι πιανίστες, και όλα αυτά ως ένα δήλωσης νομιμοφροσύνης προς την ανώτατη αρχή, δηλαδή προς τη μία πλευρά του υπεριαλιστικού πολέμου, την ηγεμονία του ευρωατλαντισμού. Μπορείτε να είστε βέβαιοι όμως ότι σε ό,τι αφορά το φιλοθεάμον κοινό θα έχει τη δυνατότητα από μεθαύριο να βλέπει από ελληνικό κανάλι, από ελληνική τηλεόραση, την σειρά «Υπηρέτης του λαού». Ποια είναι αυτή η σειρά? Η σειρά είναι αυτή την οποία υπογράφει ως δημιουργός και πρωταγωνιστής ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από μεθαύριο λοιπόν τα ελληνικό κανάλι θα παίζει αυτή την σειρά. Προσέξτε, η εταιρεία παραγωγής αυτής της σειράς στην Ουκρανία είναι αυτή που έφτιαξε το κόμμα με τον ίδιο τίτλο, με τον ίδιο αυτή της τηλεοπτικής σειράς με την οποία ο κύριος Ζελένσκι κέρδισε τις εκλογές. Και πολύ καλά θα κάνουν να δείξουν τον Ζελένσκι και στην σειρά αυτή, τον υπηρέτη του λαού, να τον δείξουν και όταν έπαιρνε μέρος στα Dancing with the Stars, γιατί τα έχει κερδίσει εκεί ο κύριος Ζελένσκι και αυτά, έχει πάρει μέρος. Όμως, αν είχαν πραγματικά λίγο μυαλό, αν είχαν λίγο μυαλό για να αντιληφθούν τι είναι η κόλαση, τι είναι ο πόλεμος, τι είναι η απαξίωση, τι είναι η ακύρωση του ανθρώπου ως ύπαρξη, θα έκαναν κάτι πάρα πολύ απλό. Θα έπαιρναν και θα έβαζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση το «Έλα να δεις» του Κλίμοφ. Εκεί λοιπόν να δείτε πώς καταγράφεται τι είναι ο πόλεμος, τι είναι η κόλαση, η πολεμική. Και αν είχαν λίγο μυαλό για να γίνει αντιληπτό ποια είναι η σημερινή Ρωσία του Πούτιν, θα έπαιρναν και θα έβαζαν 7 φορές την ημέρα το Λεβιάθαν. Τι είναι αυτή η ταινία? Η ταινία αυτή είναι η άλλη κόλαση. Είναι η κόλαση της σημερινής Ρωσίας, της Ρωσίας του καπιταλισμού, της Ρωσίας των ολιγαρχών, εκεί των τοπικών αρχόντων, που συναλλάσσονται με τη μαφία, που συναλλάσσονται με όλα τα αποβράσματα του υποκόσμου, που καταγράφει την διεφθαρμένη εξουσία, την εκκλησία και το πώς όλοι αυτοί οι απάνθρωποι μηχανισμοί ενός συστήματος, καπιταλισμός λέγεται, αυτό έχουν εκεί στη Ρωσία σήμερα, συνθλίβει τον άνθρωπο που δεν έχει διέξοδο. Αλλά αυτοί λένε ότι από τον Τσέχοφ μέχρι τον Τολστόη, από τον Μπούσκιν μέχρι τον Μαγιακόφσκι και από τον Γκλίμοφ μέχρι τον Σβιαγκίτσεφ, όλοι αυτοί είναι, λέει, της κουλτούρας του επιτιθέμενου κράτους. Βρε, δεν τρεπούστε τέτοι πούστε. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα λέμε πρωτοφανή, αλλά πρωτοφανή δεν είναι. Δεν είναι πρωτοφανή. Η βαρβαρότητα δεν είναι ποτέ πρωτοφανής. Πριν από 20 χρόνια είχαμε ακριβώς τα ίδια ή περίπου τα ίδια. Πριν από 20 χρόνια, παραμονές της επίθεσης των Αμερικάνων στο Αφγανιστάν, θυμάστε τι είχε γίνει? Ήταν ακριβώς λοιπόν πριν από 20 χρόνια όταν απαγορεύτηκαν 150 τραγούδια στη χώρα της ελευθερίας με ένα μπιλετάκι το οποίο είχε σταλεί σε 1200 ραδιοφωνικούς σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε λοιπόν εκείνα τα τραγούδια, επειδή μιλούσαν για πόλεμο, επειδή μιλούσαν για καταστροφές, επειδή μιλούσαν για χαλάσματα, οι άνθρωποι του Μακάρθι, που είναι πάντα ζωντανοί, έστειλαν μπιλετάκι σε 1200 ραδιοφωνικούς σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην παίζονται από τη συχνότητά τους. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν μπει στην νέα μαύρη λίστα του μακαρθισμού? Από τους Beatles μέχρι τους Black Sabbath, από τον Phil Collins μέχρι τον Bob Dylan, από το Lennon, το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, το Imagine, είχε απαγορευτεί τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι τους Rolling Stones και τον Bruce Springsteen. Αυτή είναι η δημοκρατία την οποία εξήγαγαν τότε, μετά στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Το έχουμε τον Bob Dylan. Βάλε ένα από τα απαγορευμένα. Hurricane έχουμε. Βάλ το. Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Meanwhile, far away in another part of town, Ruben couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. The story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been a champion of the world. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Και αυτό από τα απαγορευμένα είναι, παιδιά. Τα είχαν απαγορεύσει τότε οι Αμερικανοί σε 1200 ραδιοφωνικούς σταθμούς, επαναλαμβάνω, 150 τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και του Armstrong, αυτό που ακούτε τώρα. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Πολλές καλησπέρες σε όλους και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω και ένα εξυπνούλικο μήνυμα εδώ από τον κύριο Νίκο Βασιλάκη. Μου λέει Αλεξάνδρ Σολτζενίτσιν, επειδή είναι Ρώσος, ρωτάω. Επιτρέπετε να διαβάζω? Βεβαίως επιτρέπετε. Επιτρέπετε να το διαβάζετε όλο και να το μάθετε και απ' έξω. Και όταν το μάθετε και το διαβάσετε, να πάτε να διαβάσετε και εκείνη την επιστολή που είχε στείλει το 1941, που ευχόταν να μπει ο Χίτλερ στη Μόσχα, ο Σολτζενίτσιν. Φίλος ο Λευτέρης με ρωτάει αν είδα χτες συνεντεύξεις του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Είδα κάποια κομμάτια, ήταν πάρα πολύ καλό εκείνο το σημείο που είδα του κυρίου Μητσοτάκη, συνέντευξη με τον κύριο Στρόιτερ, εκεί που ρωτήθη τι θα γίνει με το στρατιωτικό υλικό και τι καλά κάναμε που το στείλαμε, και που είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα στείλουμε στρατεύματα διότι δεν μας έχει ζητήσει η Νατοϊκή Συμμαχία. Αν όμως ζητήσει, η Νατοϊκή Συμμαχία, θα στείλουμε και στρατό. Και στρατό. Λεβέντικα πράγματα. Πατριωτικότατα. Στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα με τον Νίκο, τον Χατζηνικολάου, είδα. Έπεσα εκεί επάνω στο σημείο για το σε ποιον ανήκει η Ελλάδα. Αν ανήκει στους Έλληνες ή σε κανέναν άλλον. Ξέρετε, έχει γίνει λίγο μανουρίτσα με αυτή την ιστορία. Γιατί είπε ο Τσίπρας στη Βουλή: η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μετά βγήκε ο Ανδρουλάκης και του είπε: και δεν δικαιούσε εσύ να τα λες αυτά, γιατί αυτό ανήκει σε εμάς. Στο Πασόκ δηλαδή, γιατί είναι του Αντρέα το σύνθημα. Και ο κύριος Κατρίνης επίσης το ίδιο. Είναι προφανές ότι αυτό το σύνθημα είχε στο μυαλό του ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου όταν έφερε εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα. Αυτό το: η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μετά παρενέβη και ο κύριος Κοτζιάς και είπε ότι δεν είναι το σύνθημα του Αντρέα, ότι είναι κλεμμένο από το ΚΚΕ. Έπεσα εκεί σε εκείνο το σημείο του κυρίου Τσίπρα που είπε, ναι, δικαιωμένος κι αυτός, ότι δεν είναι της αριστεράς. Της αριστεράς γενικώς, κύριε Τσίπρα. Κάποιος το είχε πει. Δεν είχε όνομα αυτός που το είχε πει αυτό το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Τότε. Διότι δεν ήταν γενικός του ΕΑΜ το σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Δεν ξέρω που το έχει βρει ο κ. Κοτζιάς ότι χρησιμοποιήθηκε το 32. Εγώ πάντως το έχω βρει να υπάρχει σε εκείνη την ανακοίνωση που είχε βγάλει το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στις 17 Δεκέμβρη του 1944. Πότε δηλαδή? Στη μάχη της Αθήνας, στα Δεκεμβριανά. Εκεί ήταν που το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ 17 Δεκέμβρη του 1944 μιλούσε για την Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Αυτό δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη στις 19 Δεκέμβρη του 1944, αναδημοσιεύτηκε μετά το Φλεβάρι του 1945 στην ΚΟΜΕΠ και υπάρχει μάλιστα το φύλλο εκείνο του Ριζοσπάστη της 19 Δεκέμβρη του 1944 που περιλαμβάνεται αυτό το σύνθημα μέσα του ΚΚΕ. Υπάρχει ολόκληρο το φύλλο, μπορείτε να τη βρείτε στην έκδοση του Ριζοσπάστη του 2003 στην ενότητα κατοχή Δεκέμβρη 44 με τα πρωτοσέλιδα τότε του Ριζοσπάστη. Αλλά μην νομίζετε ότι το χούι να παίρνουν τσούπα από εδώ, τσούπα από εκεί και να τα παρουσιάζουν σαν δικά τους το έχουν μόνο αυτοί του Πασόκ ή οι άλλοι. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ξέρετε, το 1973, το Δεκέμβρη του 1973, υπήρξε συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ήταν το ένατο συνέδριο. Εκεί λοιπόν δέσποζε μία φράση. Ποια ήταν η φράση? Η φράση ήταν «Νέα Δημοκρατία». Νέα Δημοκρατία. Το Δεκέμβρη λοιπόν του 1973, η φράση «Νέα Δημοκρατία» εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΚΚΕ, οριζόταν ως ένα αρχικό σημείο του πρώτου σταδίου της ενιαίας επαναστατικής διαδικασίας, όπως είχε διαμορφώσει τότε τη στρατηγική του το ΚΚΕ. Αυτές οι δύο λεξούλες, «Νέα Δημοκρατία», που ήταν ενταγμένες στο πρόγραμμα του ΚΚΕ από το Δεκέμβρη του 1973, ένα χρόνο μετά γίνανε κόμμα. Είναι αυτό στο οποίο προεδρεύει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Καταλάβατε, τα χούγια να παίρνουμε από εδώ, να παίρνουμε από εκεί, δεν τα έχουν μόνο οι μεν, τα έχουν και οι δε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αυτό από τα απαγορευμένα ήταν. το 2001. Το είχαν απαγορεύσει οι Αμερικάνοι από τα 150 τραγούδια. Οι Rolling Stones ήταν απαγορευμένοι τότε σε 1200 σταθμούς. Ήταν παραμονές επίθεση στο Αφγανιστάν. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το YouTube του ημεροδρόμου. Κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από το ημεροδρόμος.gr. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Πολύ καλησπέρα στον Γιώργο, στο φίλο του Δημήτρη στη Στουτγκάρδη, στον Νικόλα, στον Πετράν. Χριστό, μπατονετούλες για τα φτάκια. Μπατονέτες. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Δεν ξέρω που το βρήκε ο κύριος Κοτζιάς το 1932. Εγώ ξέρω λοιπόν, γιατί το έχω δει με τα ματάκια μου, το είδα στην ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ 17 Δεκέμβρη του 1944. Το σύνθημα αυτό, «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», υπόθηκε τη στιγμή που ήταν εδώ οι Άγγλοι του Σκόμπι και του Τσόρτσιλ και οι Ινδοί με τα κοντά παντελονάκια και πολεμούσαν εναντίον του Ελλάς ως νέα δύναμη κατοχής. Τότε υπόθηκε για πρώτη φορά αυτό το σύνθημα, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω εγώ. Και επαναλαμβάνω, αυτό ξαναλέω, μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις εκδόσεις του Ρίζο Σπάστη. Εκεί που θα βρείτε και όλο το πρωτοσέλιδο είναι στην έκδοση του Ρίζο Σπάστη του 2003, στην ενότητα κατοχή Δεκέμβρη του 1944. Τώρα που έκανες με τον Αυτάκη, με τη μία μπαντονέτα τον Αυτάκη, πάρε και την άλλη για τ' άλλο Αυτάκη. Και επαναλαμβάνω λοιπόν ότι στο ένατο συνέδριο του ΚΚΕ, στο πρόγραμμα του ΚΚΕ, αν θυμάμαι καλά είναι στην... θα το ψάξω, θα το βρω, να σας πω και τη σελίδα. Εκεί λοιπόν υπάρχει η φράση «Νέα Δημοκρατία». Ήταν αυτή η φράση, ήταν αυτός ο πολιτικός στόχος όπως οριζόταν τότε από το συνέδριο του ΚΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος του ΚΚΕ. Ένα χρόνο μετά έγινε κόμμα αυτό. Είναι αυτό το οποίο προεδρεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, τα χούγια να βουτάνε από εδώ, να βουτάνε από εκεί και να παριστάνουν τα σάμα και τα μάμάσατα, διαστρέφοντας βεβαίως το περιεχόμενό τους, δεν έχει έναν μόνο, δεν είναι μόνο οι από εδώ και από εκεί, τα ίδια κάνουν. Καλησπέρα στο Μπάρι, καλησπέρα στο Κώστα, στο Λονδίνο. Καλησπέρα και στον άλλο Κώστα, θα το δω Κώστα μου, θα το δω. Λοιπόν, ανήκομενοι στη Δύση, είναι φανερό αυτό. Έχουμε πει βέβαια τι σημαίνει αυτό το ανήκομενοι στη Δύση. Το ξέρουμε από την εποχή που Van Fleet ερχόταν εδώ. Φλεβάρι του 48 ήταν αυτό. Έφερνε 350 αξιωματικούς των Αμερικάνων και έφερνε και τις Ναπάλμ. Και τον υποδεχόταν τότε ο Υπουργός Άμυνας, ο Μακαρίτης ο Κανελόπουλος, με εκείνη την υπέροχη φράση «Στρατηγέ μου, είδω ο στρατός σας». Μετά αυτή η σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως έχει τοποθετήσει τον εαυτό του ο κύριος Μητσοτάκης, έδωσε το παρόν τον Νοέμβρη του 50 στην Κορέα. Εισπαραγμένη από την κατοχή και από τον εμφύλιο Ελλάδα, υπηρετούσε τους Αμερικάνους στην Κορέα το 50. Αυτοί που πάντως πάντα βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να ξέρετε, είναι σίγουρα οι Αμερικάνοι. Είναι σίγουρα οι Αμερικάνοι. Γιατί αν ψάξετε θα βρείτε εκείνη τη φωτογραφία του Νίξον, πριν γίνει πρόεδρος, λίγο πριν γίνει πρόεδρος, το καλοκαίρι του 67 ήτανε, είχαμε ήδη 2-3 μήνες χούντα εδώ με τους συνταγματάρχες της CIA και τότε λοιπόν ο Νίξον συναντιόταν με τον Πατακό, γιατί είπα, οι Αμερικάνοι είναι πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι λοιπόν, ως πεζοναύτες της σωστής πλευράς της ιστορίας, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι δεν θα υπάρξει αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Με ποιο επιχείρημα όμως? με το επιχείρημα πως δεν τίθεται θέμα συμμετοχής στρατευμάτων από το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, όπως είπε, αν ζητηθεί από το ΝΑΤΟ να σταλούν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία, σε χώρες για την ακρίβεια που συνορεύουν με την Ουκρανία, η απάντηση ήταν, ανοίγουν εισαγωγικά, φυσικά και θα το κάνουμε, αλλά δεν μας έχει ζητηθεί. Άμα ζητηθεί. Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω τι θα ζητηθεί από τους Αμερικάνους. Ξέρω τι θα πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη μας πάντα η Ελλάδα. Διότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια υπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία. Έχουμε ένα κατάφορο ξέσκισμα του διεθνούς δικαίου από τον Πούτιν. Έχουμε ένα μακελιό, έχουμε μια τραγωδία. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους να βιώνουν το δράμα του πολέμου. Έχουμε άμαχους νεκρούς, έχουμε συντρίμμια. Έχουμε μια κόλαση και μια δυστυχία. Είναι δυνατόν ποτέ να είσαι με τον Πούτιν σε αυτή την ιστορία? Είναι δυνατόν να είσαι με τους ολιγάρχες του Πούτιν? Βεβαίως εδώ έχει δίκιο ο Λεόντιος. Λέει, γιατί λέει τους Ρώσους εκατομμυριούχους επιχειρηματίες τους λέμε ολιγάρχες και τους δυτικούς τους λέμε επιχειρηματίες σκέτο? Προφανώς γιατί οι Ρώσοι ολιγάρχες δεν είναι όσο έντιμοι, ρε Λεόντιε, όπως είναι οι άλλοι επιχειρηματίες καπιταλιστές Δύσης. Είναι δυνατόν λοιπόν να είσαι με τον Πούτιν σε αυτή την ιστορία? Αλλά το ερώτημα είναι, επειδή δεν είσαι με τον Πούτιν, πρέπει να είσαι με τον Ζελένσκι? Δηλαδή, πρέπει να είσαι με τον Ζελένσκι που πριν από μερικούς μήνες δια νόμου εξαφάνισε την γηγενή εθνική ελληνική μειονότητα που ξεπερνάει τις 100.000 εκεί και πλέον ως εθνική και γηγενής μειονότητα δεν αναγνωρίζονται ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ούγγροι, ούτε οι Λευκορώσοι. Και με τον ίδιο νόμο υπάρχει όμως μία μειονότητα η οποία αναγνωρίζεται ως τέτοια και είναι οι τουρκογενείς Τάταροι. Γιατί να είσαι με αυτόν? Και αφού είμαστε τόσο πολύ κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων σε όλο αυτό το μακελιό, και πώς θα ήταν δυνατόν να μην είμαστε, και αφού έχουμε σοκαριστεί με αυτό το οποίο συνέβη χτες, ανεξάρτητα ποιος το έκανε, σύμφωνα με την προπαγάνδα του ενός το έκανε ο ένας, σύμφωνα με την προπαγάνδα του άλλου το έκανε ο άλλος, πώς είναι δυνατόν να είμαστε με αυτούς οι οποίοι δήλωσαν το εξής? Ανοίγουν εισαγωγικά. Ζητάμε όχι απλά μια επαγγελματική αποτίμηση του τι συμβαίνει, αλλά αληθινή επέμβαση με τα σκληρότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης επέμβασης του ΝΑΤΟ και χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το είπε μόλις χτες ο Ουκρανός Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χαλούσενκο, μέσω Facebook. Ο Ουκρανός δηλαδή Υπουργός Ενέργειας ζητά επέμβαση του ΝΑΤΟ και χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Προφανώς δεν είμαστε με τον Πούτιν. Να είμαστε με αυτούς? Είναι προφανές ότι δεν είμαστε με τον Πούτιν. Αλλά διαβάζω πριν από λίγο ότι υπήρξε συνομιλία του κυρίου Ζελένσκι με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Και σε tweet που ανέβασε ο κύριος Ζελένσκι δηλώνει ευγνώμων για την διαρκή υποστήριξη της Τουρκίας και αναφέρει ότι ενημέρωσε τον Τούρκο πρόεδρο για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και τον ευγνωμονεί. Προφανώς δεν είμαστε με τον Πούτιν. Αλλά γιατί πρέπει να είμαστε με αυτούς? Και εγώ δεν λέω ότι και καλά να είμαστε με τους κομμουνιστές. Ας είμαστε με τον Κίσιγκερ. Το έλεγα και χτες, το έλεγα και προχτές. Το τελευταίο άρθρο του Κίσιγκερ είναι γραμμένο το 2014 στην Washington Post. Είναι τότε που αναφέρεται με αφορμή τα γεγονότα του Euromaidan στην υπόθεση της Ουκρανίας. Τι λέει το δεύτερο σημείο εκείνο του άρθρου του Κίσιγκερ? Διαβάζω. Η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Τι λέει το τρίτο σημείο εκείνου του άρθρου του Κίσιγκερ? Σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να ακολουθεί η Ουκρανία μία στάση παρόμοια με αυτή της Φιλανδίας. Αυτό το έθνος, το φιλανδικό, έγραφε ο Κίσιγκερ, δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την απόλυτη ανεξαρτησία του και συνεργάζεται με τη Δύση στους περισσότερους τομείς, αλλά αποφεύγει προσεκτικά τη θεσμική εχθρότητα προς τη Ρωσία. Μπάς και είναι κομμουνιστής και ο Κίσιγκερ. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει πρώην πρόεδρος του Ελληνοουκρανικού Συνδέσμου Φιλίας. Έχει υπάρξει κάτοικος του Κιέβου για 12 ολόκληρα χρόνια. Τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Κυριάκος Νασιοβασίλης. Κύριε Νασιοβασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Έχετε ζήσει στο Κίεβο 12 χρόνια, από πότε? Έχω ζήσει στο Κίεβο τα τελευταία 6 χρόνια. Τα προηγούμενα 6 χρόνια ζούσα στη νότια Ουκρανία, στην περιοχή του Νικολάγεφ και της Χερσόνας. Είστε από το 12 λοιπόν, κύριε Ντάσιο Βασίλη. Γνωρίζετε την Ουκρανία? Είμαι λοιπόν από το 10. Από το 10 είστε εκεί? 12 χρόνια, γύρισα πριν από 20 μέρες. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Πείτε μου, τα γεγονότα του 2014 τα ζήσατε? Και βέβαια τα ζήσαμε. Τι έγινε τότε? Και τα παραζήσαμε. Τι έγινε τότε εκεί? Έγινε ένα πραξικόπημα, ομό πραξικόπημα, το οποίο το οργάνωσε η Αμερικάνικη πρεσβεία εκεί με τον πρέσβη, τον κύριο Πάγιατ, όταν ήταν εκεί, ο οποίος μετέπειτα έρθε και στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ουκρανική Διασπορά του Καναδά και της Αμερικής και με μεγάλη χρηματοδότηση, ρίξαν τον εκλεγμένο πρόεδρο τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας και στήσανε ένα παράνομο μηχανισμό που φτιάξανε μια μεταβατική κυβέρνηση, υποτίθεται, για να πάνε σε εκλογές. Το πρώτο μέλημα ήταν να καταργήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα εκτός νόμου από την πρώτη στιγμή. Ο πρώτος νόμος που εισήχθη. Ο πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να βάλουν εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας και το κόμμα του πρώην Προέδρου. Άρχισαν οι προφυλακισμοί. Καλό μπουμπούκι ήταν κι αυτός, Γιανουκόβιτς, ε? Ναι, δεν είπε κανένας ήταν καλός. Σε καμία περίπτωση. Καταρχήν, να συμφωνήσω μαζί σας και να σας πω ότι κατηγορηματικά καταδικάζω κάθε επιθετική ενέργεια του Πούτιν. Ο Πούτιν δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό, τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, αλληλεγγύη στους φίλους μας που έχουμε εκεί, στους ανθρώπους μας που έχουμε εκεί, τους πονάμε και τους νοιαζόμαστε. Βέβαια όλη αυτή η ιστορία ήταν και ένα επακόλουθο του 2014. Ξεκινώντας λοιπόν, φτιάξανε μια κυβέρνηση, υποτίθεται, που θα οδηγήσει την Ουκρανία σε δημοκρατία και σε εκλογές. Κάναν κάποιες εκλογές με τα μισά κόμματα να μην είναι εκτός νόμου και κάποιους οι οποίοι ήταν εντός νόμου να τους προφυλακίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν έλεγαν άλλη άποψη από αυτή που ήταν η άποψη της συγκεκριμένης περίοδου, δηλαδή τη φασιστική αυτή άποψη. Όποιοι ήταν αντίθετα, τους καίγανε και τους πυρπολούσαν, όπως ήταν στην Οδυσσό, το εργατικό κέντρο της Οδυσσού, όπου κάψανε πάνω από 55-60 ανθρώπους και ακόμα δεν έχει βρεθεί ο υπεύθυνος και ούτε θα βρεθεί ποτέ, είναι σαφές αυτό. Όπως στη Μαριούπολη, όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και εκεί δεν αναγνώρισαν τη νέα κυβέρνηση και κατήγγειλαν το πραξικόπημα και καλέσανε τους αστυνομικούς τότε της Μαριούπολης να βγουν έξω να χτυπήσουν τον κόσμο στη μεγάλη διαδήλωση, αυτοί δεν βγήκαν έξω και μέσα σε μια μέρα ήρθαν από άλλες περιοχές αυτοί που δημιουργήσαν μετά τα τάγματα εφόδου, χτυπήσαν το κτίριο της αστυνομίας στη Μαριούπολη και διαλύσαν και σκοτώσαν και κόσμο εκεί. Τώρα που είπατε για τάγματα εφόδου, πείτε μας κάτι, επειδή εσείς έχετε και μια βιωματική εμπειρία. Αυτά τα οποία ακούμε και διαβάζουμε εμείς εδώ για φασιστικά τάγματα, ναζιστικά τάγματα ενταγμένα στον επίσημο Ουκρανικό στρατό, είναι μια πραγματικότητα? Εσείς τα έχετε δει, τα έχετε βιώσει? Τα έχουμε δει, τα ξέρουμε. Δεν είναι 5 τάγματα, δεν είναι ένα, δεν είναι μόνο η Αζόφ που λένε. Είναι η Αζόφ, είναι η Νταμπάς, είναι η Γιαντάρ, είναι η Δνίπερ και είναι και ο δεξιός τομέας, του οποίου τον επικεφαλεί, τον έχει σύμβουλο, ονομάζεται Γιάρος, και τον έχει σύμβουλο ο πρόεδρος Ζελένσκι στα θέματα αμήνης. Πείτε μου κάτι, υπάρχει από το 2014-2015 Και ενώ εσείς ήσασταν εκεί στην Ουκρανία, υπάρχει αυτή η συμφωνία του Μίνσκ. Σε αυτά τα 8 χρόνια που πέρασαν, ποδοπατήθηκε. Ποτέ δεν την τήρησαν από τη μεριά της Ουκρανίας. Μέχρι και το τελευταίο σημείο βγήκαν και είπαν δεν την αναγνωρίζουμε. Τώρα τελευταία δεν είπαν δεν την αναγνωρίζουμε. Ποδοπατήθηκε. Ποτέ δεν την τήρησαν. 8 χρόνια ο κόσμος του Ντανμπάς, της Ανατολικής Ουκρανίας, υπέστη βάναυσες συμπεριφορές. Αυτά τα κτίνη που λέγονται τάγματα εφόδου μπαίνανε στις άλλες περιοχές, οι οποίες ήταν από την απέναντι μεριά. Βιάζανε μάνες, κόρες, αδερφές, γιατί οι άντρες δεν υπήρχαν, ήταν στα όπλα. Σκοτώνανε τον κόσμο και μετά τους παίρνανε και τα έπιπλα και τα στέλνανε με μεγάλα φορτηγά στη Δυτική Ουκρανία και τα πουλάγανε ως μεταχειρισμένα. Αυτά είναι γεγονότα. Οι λεγόμενες μαύρες νταλίκες. Πείτε μου κάτι, στις τελευταίες εκλογές που έγιναν εκεί με την ανάδειξη του Ζελένσκι στην Προεδρία της χώρας. Ναι, ο Ζελένσκι από την πρώτη στιγμή που πήρε την απόφαση να κατέβει στις εκλογές βγήκε με το σύνθημα «Ειρηνική επίλυση της κρίσης στον Ντανμπάς». Πάμε να τα βρούμε, να δούμε τι θα κάνουμε ειρηνικά, και αυτό ήταν ένα πράγμα που σκύρτησε την καρδιά των Ουκρανών, της πλειοψηφίας των Ουκρανών, και γι' αυτό στο δεύτερο γύρο του δώσανε ένα προβάδισμα 73%. Δηλαδή το σύνθημα του Ζελένσκι ήταν «Πάμε να τα βρούμε με τη Ρωσία». Πάμε να κάνουμε ειρηνική επίλυση της κρίσης του Ντανμπάς, προφανώς για να κάνουν να υπάρχει ειρηνική λύση. Μέσα σε αυτή την λύση είναι κι άλλος ένας εταίρος. Κι άλλη μια χώρα η οποία νοιάζεται για τους ρωσόφωνους. Με αυτή την έννοια εκλέφθηκε, αλλά δυστυχώς είχε τις καλές προθέσεις. Είχε καλές προθέσεις, εγώ δεν μπορώ να πω. Ξεκίνησε, πήγε στην Μαριούπολη και τους είπε παιδιά να δούμε τι θα κάνουμε, και του είπαν άκουσε να δεις, εδώ εσύ τι είσαι, πρόεδρος δημοκρατίας, ναι, εδώ είμαστε εμείς, κάνουμε κουμάντο, τα τάγματα εφόδου, ότι εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, και αν τολμήσεις να συνεχίσεις αυτή την ιστορία, πολύ γρήγορα θα φύγεις και από την κυβέρνηση, θα σε ρίξουμε από την Προεδρία. Αυτά έγιναν και αμέσως εκεί, όπως είπες και εσύ προηγουμένως κύριε Μπογιόπουλε, ότι ήταν και καλός στους χορούς ο κύριος Ζελένσκι, έκανε μια πυρουέτα τρομερή από εκεί που ήταν υπέρ της δημοκρατίας, της ειρηνικής επίλυσης της κρίσης, βρέθηκε να συνομιλεί με ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στην Ουκρανία. Πείτε μου δεν κάτι, είναι τυχαίο, γιατί... δεν είναι παρακαλώ. Τυχαίο, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί που στις εκλογές τον βρίζανε, που ήταν υποτίθεται σκληροί, είναι αυτοί που τον υμνούνε τώρα. Πείτε μου κάτι, επειδή ξέρω ότι έχει μείνει πίσω η οικογένειά σας, εκεί έχετε και δύο μεγάλα παιδιά. Ποια είναι η κατάσταση, τι γίνεται τώρα και πώς ο ουκρανικός λαός τη βιώνει. Ο ουκρανικός λαός βιώνει μια τρομερή βίαιη επέμβαση της Ρωσίας σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο μιλούσα με τον Νικολάγεφο, με φίλους μου που έζησα 4-5 χρόνια της ζωής μου εκεί, και εκεί είχα και δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά το πρώτο διάστημα, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Ματώνει ο κόσμος και δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό. Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία. Ένα λεπτό, θα σας πω το τελευταίο και θα κλείσω. Παρακαλώ. Μίλησα με τον πεθερό μου. Ο πεθερός μου κρατάει το μετάλλιο τιμής του κόκκινου στρατού του πατέρα του. Είναι 82 χρονών ο πεθερός μου. Το κρατάει στο χέρι του και λέει πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα σε μια χώρα που ο πατέρας μου έδωσε τη ζωή του ενάντια στο φασισμό. Κύριε Τάσιο Βασίλη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο πρώην πρόεδρος του Ελληνοουκρανικού Συνδέσμου Φιλίας και κάτοικος Κιέβου 12 ολόκληρα χρόνια, με την οικογένειά του να παραμένει εκεί, δύο παιδιά του, ο κύριος Κυριάκος Ντάσιο Βασίλης. Και αυτό που ακούτε τώρα, Pink Floyd, από τα απαγορευμένα είναι. Ένα από εκείνα τα 150 απαγορευμένα κομμάτια. Ήταν στη λίστα και αυτό, σε εκείνη τη λίστα που είχε αποσταλεί σε όλους τους σταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στη χώρα της Ελευθερίας δηλαδή, τότε, πριν από 20 χρόνια, μετά το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους και λίγο πριν την επέμβαση στο Αφγανιστάν. Η εντολή ήταν να μην μεταδίδονται από τη συχνότητά τους αυτά τα τραγούδια, γιατί σύμφωνα με τους συντάκτες εκείνης της λίστας, τα τραγούδια που είχαν μέσα λέξεις όπως φωτιά, θάνατος, πτήσεις, καταστροφή κτλ. Ήταν κριτήριο λοιπόν για να μην μεταδίδονται. Έτσι συντάχθηκε εκείνη η μαύρη λίστα των αμερικανικών καναλιών. Να σας πω, υπεύθυνο για τη σύνταξη εκείνης της λίστας ήταν το Clear Channel, το οποίο εκείνη τη στιγμή διέθετε πάνω από 1170 σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά η λίστα διακτηνίστηκε σε όλους τους σταθμούς. Λοιπόν, για να βάλουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά, θα επανέλθουμε βεβαίως. Ας πάμε στα δικά μας. Είναι η Άννα Κανδύλη μαζί μας. Υπάρχει μια ιστορία η οποία συγκλώνησε πριν από λίγο διάστημα και τώρα έχουμε το δικαστικό της σκέλος. Έτσι, Άννα μου. Ναι, Νίκο, καλό βράδυ. Έχουμε τη δίκη Λιγνάδη και έχουμε και τον πρώτο μάρτυρα, τον πρώτο καταγγέλλοντα που ξεκίνησε να καταθέτει από χθες. Πρόκειται για έναν 27χρονο άντρα σήμερα, ο οποίος, όπως έχει καταγγείλει, τον βίασε ο Δημήτρης Λιγνάδης το 2011 όταν ήταν 16 ετών. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεσή του, περιέγραψε αυτά τα οποία είχε αναφέρει και στη μήνυσή του. Ήταν η πρώτη μήνυση ενεργή, και λέω ενεργή γιατί είχε γίνει και από τον Βασίλη Κυπαρισόπουλο, αλλά η περίπτωση δική του ήταν παραγεγραμμένη. Του συγκεκριμένου ήταν ενεργή λοιπόν, ήταν η πρώτη μήνυση που ξεκίνησε και όλη τη διαδικασία με την προκαταρκτική και μετά την σύλληψη, την έκδοση εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο μάρτυρας λοιπόν περιέγραψε όλα αυτά, πώς γνωρίστηκε με τον γνωστό ηθοποιό. Βασικά την κατακλείδα θα σας πω ότι... με εκμεταλλεύτηκε, είπε αυτός ο άνθρωπος, εκμεταλλεύτηκε τον νεαρό της ηλικίας μου, εκμεταλλεύτηκε το ότι τον έβλεπα ως δάσκαλο, ως μέντορα και ως έναν άνθρωπο που μου είχε υποσχεθεί ότι θα με βάλει στον καλλιτεχνικό χώρο που ήθελα. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν αυτό και με βίασε. Βεβαίως σήμερα ο συνήγορός του, ο κύριος Κούγιας, ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, προσπάθησε να αποδομήσει τον μάρτυρα, να δείξει ότι είναι αναξιόπιστος, αναφέροντας στοιχεία και σε σχέση με το επαγγελματικό του προφίλ, ότι δεν είναι αληθεία αυτά τα οποία παρουσιάζει, και σχέση με την οικονομική του επιφάνεια επίσης, ότι δεν είναι αληθή. Και στο τέλος βεβαίως, όταν ολοκλήρωσε, είπε ότι καταθέτει και μήνυση κατά του μάρτυρα για ψευδή κατάθεση, καθώς ανέφερε 19 σημεία, για τα οποία κατά την άποψη του κύριου Λιγνάδη και του δικηγόρου του έπεσε σε αντιφάσεις, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει προκαταρκτική, να παρέμβει ο εισαγγελέας, αφού βεβαίως τελειώσει η δίκη, δεν μπορεί να γίνει τώρα, γιατί είπε ψέματα. Μένει να δούμε βεβαίως τι θα κάνει στο τέλος και το δικαστήριο. Εγώ να σου πω ότι με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μάρτυρα περιμένουμε βέβαια και το σχολιασμό από την πλευρά του δικηγόρου του κυρίου Βλάχου, ο οποίος σήμερα σε μια δήλωση που έκανε είπε ότι ο μάρτυρας βασικά είπε την πραγματικότητα και ότι παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και στοιχεία, προσκόμισε στοιχεία που δείχνουν το εξής, Νίκο. Αρχικώς ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε πει ότι το συγκεκριμένο άτομο ούτε καν το ξέρει. Ο κ. Βλάχος λοιπόν προσκόμισε στοιχεία στο δικαστήριο που φαίνεται μέσω από συνομιλίες που είχαν στο Facebook ότι τον ήξερε, και τον ήξερε από το 2010. Και μένει τώρα να δούμε και τους φίλους του, οι οποίοι είχαν πάει μαζί του, είχαν συναντηθεί με τον Δημήτρη Λιγνάδη, οι οποίοι έχουν εκλεθεί και από το δικαστήριο για να πούνε για αυτά τα οποία... λέει ο μάρτυρας, να τα επιβεβαιώσουν ή να τον διαψεύσουν. Βεβαίως είχαν καταθέσει στο στάδιο της ανάκρισης, είχαν επιβεβαιώσει τον μάρτυρα. Μένει να δούμε τι θα κάνουν και στο δικαστήριο βεβαίως. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Νίκο, καλό βράδυ. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματά σας τα οποία αναφέρονται και στην από εδώ και στην από εκεί προπαγάνδα. Ας εστιάσουμε ακριβώς αυτό και ας υπογραμμίσουμε ακριβώς αυτό. Προπαγάνδα. Έχω υπόψη μου Γαλλίδα, ας πούμε, δημοσιογράφο, η οποία καταγγέλει ότι οι Ουκρανοί βομβάρδισαν δικούς τους ανθρώπους. Απ' την άλλη μεριά έχω υπόψη μου εδώ το State Department τώρα να σβήνει το tweet της πρεσβείας του Κιέβου για έγκλημα πολέμου στη Ζαπορίζια, δηλαδή στο πυρηνικό εκεί εργοστάσιο. Το State Department σβήνει το tweet της πρεσβείας του Κιέβου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε ένα επίγον μήνυμα σε όλες τις πρεσβείες τις αμερικανικές στην Ευρώπη, λέγοντάς τους να μην κάνουν retweet, να μην κάνουν αναπαραγωγή το tweet της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κιέβο, που χαρακτηρίζει την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια ως ενέργεια της Ρωσίας και έγκλημα του πολέμου. Αυτό το είχαν αναρτήσει το πρωί. Το State Department λοιπόν το σβήνει αυτό το tweet και το μήνυμα, δεν ξέρω, ίσως είναι μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να μην υποστηρίζει πια και τόσο στεναρά τον ισχυρισμό για την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο ότι συνέβη από τους Ρώσους. Τι να σας πω. Άλλα το πρωί, άλλα τώρα το βράδυ, θα δούμε στη συνέχεια της νύχτας. Και αυτό που ακούμε τώρα, Springsteen, Born in the USA, βέβαιως από τα απαγορευμένα εκείνης της εποχής. Πολλές καλησπέρες στο Βασίλη, στο Βερολίνο, στον Κυριάκο, στα παιδιά που ταξιδεύουν προς Σάρτα. Προσοχή παιδιά, να είστε καλά. Καλησπέρα στο Γιώργο, το φίλο μας, το λογιστή. Καλησπέρα στον άλλο Γιώργο, στη Ζάκυνθο, να είσαι καλά Γιώργαρα μου. Κύριε Ψαρά, θα μπείτε στον ημεροδρόμο και θα βρείτε εκεί το email. Καλησπέρα στον κύριο Μοσχόπουλο, στην Ελεάνα. Καλησπέρα στον Νικόλα που μας ακούει από την Κύπρο. Πολλά φιλιά στο Γιάννη στο Πειραιά. Να σε καλά Γιάννη μου. Ο Θήμιος μου γράφει ότι το S5 πριν από λίγη ώρα διέγραψε, λέει, τον Σρέντερ. Δεν το έχω διασταυρώσει. Δεν το ξέρω, Θήμιο μου, το ακούω από σένα. Δεν τους ενοχλούσε που τόσα χρόνια ο Σρέντερ ήταν επίτιμος πρόεδρος της Ροσνεφτ, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Gazprom. Φαντάζομαι, όπως τον διέγραψαν τώρα το Σρέντερ, λόγω της σχέσης που έχει με τη Ρωσία, θα διαγράψουν και αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν προχτές να πάρουν κυρώσεις για όλες τις ρώσικες τράπεζες, εκτός από δύο. Την τράπεζα της Gazprom και την τράπεζα της Rosneft, μέσω των οποίων τραπεζών γίνονται οι πληρωμές σε φυσικό αέριο. Φαντάζομαι θα τους βρουν και αυτούς και θα τους διαγράψουν. Γιατί δεν πήραν κυρώσεις ενάντια σε αυτές τις συγκεκριμένες ρώσικες τράπεζες. Μανώλη μου, θα το δω αυτό που μου λες, αν και δεν με εκπλήσει καθόλου. Καλησπέρα στον Κώστα στα Πατήσια. Ο Πάνος λέει, όντως λέει, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το καταλάβαμε, λέει, σήμερα που ξυπνήσαμε στη Λίμνο και είδαμε εκεί στα ανοιχτά το αεροπλανοφόρο Τρούμαν. Θα πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, μέσα σε όλο αυτό τον πανικό του πολέμου υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία πηγαίνουν καλά. Σε κάθε περίπτωση λύνονται, γιατί είχαν μια δεσπόδουσα θέση στην πολιτική ζωή της χώρας, άματε και την κοινωνική. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι, όπως ανακοινώθηκε προχτές, ο κύριος Χρυσοχοίδης έχει τελεσιδικήσει αυτό. Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Βγήκε και ανακοίνωση. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία πάνε καλά σε αυτή τη ζωή. Επίσης, ήταν πάρα πολύ καλή η δήλωση η οποία έκανε ο κύριος Σκέρτσος. Ο κύριος Σκέρτσος, λοιπόν, εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Ο κύριος Σκέρτσος είναι, δεν είναι κανένας τυχαίος υπουργός, έτσι. Είναι ο επικρατείας. Όταν μιλάει ο Σκέρτσος, μιλάει ο Μητσοτάκης. Τα έχουμε πει αυτά. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Σκέρτσος και λέει, δεν έχουμε μελέτες αν κολλάει ο ιός στους αστυνομικούς. Είναι βαριά κουβέντα αυτή, δεν την προσπερνάτε. Ούτε όταν λέει ότι είναι πολυτέλεια η ενίσχυση του ΕΣΥ. Τώρα, λοιπόν, βγήκε στην τηλεόραση και είπε τα εξής. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι πάνω από τα πράγματα και δίνει μάχες και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες. Είναι εργασιομανής ο πρωθυπουργός, δουλεύει καθημερινά πολλές ώρες και δουλεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Στο από κάτω να δώσετε βάση. Θέλει να είναι πρωθυπουργός τουλάχιστον 8 χρόνων, γιατί ξέρει ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει. Αυτά. Α, και σε αυτό να δώσετε βάση, γιατί έχει συνέχεια. Αφού είπε ότι είναι εργασιομανής ο πρωθυπουργός και θέλει να είναι τουλάχιστον 8 χρόνια, γιατί τουλάχιστον 8 χρόνια, 18. Κατέληξε ως εξής ο κύριος Σκέρτζος, έχουμε μία κυβέρνηση που νοιάζεται, νοιαζόμαστε καθημερινά. Ξεκουραστείτε και λίγο τώρα στα κούλουμα, κύριε Σκέρτζο. Μη σας απασχολούμε και συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν. Είναι μαζί μας Τζέννη Κρυθερά. Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο πριν από λίγη ώρα έκανε γνωστό πως οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν χρήση όπλων διασποράς στο Χάρκοβο, και πως αυτό μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο πως μόλις προχθές το Διεθνές Δικαστήριο άνοιξε έρευνα προκειμένου για πιστωθεί αν υπάρχουν εγκλήματα πολέμου αυτή τη στιγμή, αν διαπράττουν τα στιγμή εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Και φυσικά αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, που ενίσχυε τους φόβους για την έλλειψη πρόσβασης στις μετρήσεις αδιενέργειας. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, αφού επιτέθηκαν αντίον της τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Βομβάρδισαν, πυρπόλησαν την περιοχή. Βεβαίως η Ρωσία επιρρύπτει την ευθύνη για την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό σε Ουκρανούς σαμποτέρ. Πάντως, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πληγεί βασικός εξοπλισμός και πως παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα η ραδιενέργεια αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, πρόκειται να συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν μια καταρχήν συμφωνία άτυπη να ανοίξει ένας δρόμος προκειμένου να περάσει ο άμαχος πληθυσμός που θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα, κυρίως προς τα σύνορα προς Πολωνία και από εκεί. Και από εκεί πέρα το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ψήφισε τη σύσταση ανεξάρτητης εκθεστικής επιτροπής ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έγινε κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας και φαίνεται πως θα ξεκινήσει και από εκεί μια αντίστοιχη έρευνα. Βέβαια συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχουμε και στο Κίεβο σφοδρές επιθέσεις και στο Χάρκοβο και στη Μαριούπολη σε πάρα πολλές περιοχές. Άλλωστε έχει ξεκινήσει πλέον και απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος βρίσκεται στα καταφύγια και οι πόλεις βομβαρδίζονται δυστυχώς ανελέητα. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Αυτά από την Ουκρανία. Έγινε, Τζενάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στον Νόντα, στο Θανάση, στη Τζίνα, σε όλους και όλες. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Στο Δαμιανό, ευχαριστώ από καρδιάς για την παρέα, για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Στο Γιώργο τον Μπράχο, στη Χρυσή, πολλούς χαιρετισμούς. Στον Μανώλη, στη Λίνα. Να είστε καλά, δεν έχω λόγια. Επιτρέψτε μου να κλείσουμε έτσι σήμερα. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Παπαϊωάννου. Μιλάμε για τον δημιουργό, μιλάμε για τον εμπνευστή, μιλάμε για τον ιστορικό εκδότη της εφημερίδας Το Ποντίκι. Ο Παπαϊωάννου υπήρξε ένας σπάνιος δημοσιογράφος, υπήρξε ένας κορυφαίος αρθρογράφος, ένας αγωνιστής κατά της Χούντας. Ο Παπαϊωάννου, όσοι τον γνωρίσαμε, μπορούσαμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει λαϊκή αρχοντιά και ταυτόχρονα τι σημαίνει ταπεινότητα, τι σημαίνει σεμνότητα. Ο Κώστας Παπαϊωάννου έφυγε σήμερα. Θα είναι πάντα παρόν σε αυτό το οποίο λέγεται δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Τρίτη πια στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.